Բարև բարեկամներ, հանրային ռադիոյի եթերում սոցարթակ հաղորդաշարն է։ Ստուդիայում առաջիկա րոպեների ընթացքում ձեզ հետ կաշխատեմ ես, Լիրա Ղալայանս։ Մարտի 21-ը Դաունի համախտանիշի միջազգային օրն է։ Այն օրացույց է մտել 2006 թվականին։ Օրը ընտրված է ոչ պատահական, այն սիմվոլիկ նշանակություն ունի։ Դաունի հիվանդություն ունեցող մարդկանց մոտ 21-րդ քրոմոսոմը 3 հատով է հանդես գալիս։ Հենց այդտեղից էլ որոշվել է 3-րդ ամսի 21-րդ օրը համարել Դաունի համախտանիշի օր։ Անգլիացի բժիշկ Ջոն Դաունը 1866 թվականին առաջին անգամ նկարագրեց այդ սինդրոմը, որը հետագայում կրեց իր անունը։ Հետաքրքիր է այն փաստը, որ առաջին հայտնաբերողը այդ հիվանդությունը անվանեց մոնղոլիզմ, քանի որ այդ հիվանդությունը կրող մարդկանց դեմքը նման էր մոնղոլոիդ ռասայի ներկայացուցիչների դեմքին։ Սակայն միջազգային առողջապահության կազմակերպությունը 1965 թվականին Մոնղոլիայի մասնագետների դիմումից հետո չեղյալ հայտարարեց այդ անվանումը։ Հնարավոր է, որ այդ հիվանդության անվանումը դեռևս կփոխվի, քանի որ ԱՄՆ-ի առողջապահության ազգային համասարանը խորհուրդ տվեց փոխել այդ անվանումը, բացատրելով, որ բժիշկ Դաունը չուներ այդ սինդրոմը։ Դաունի համախտանիշով երեխաների մոտ առկա են բարձրագույն նյարդային գործնեության փոփոխություն, մտավոր հետամնացության տարբեր մակարդակների տեսքով։ Երեխաները, չնայած արտաքին ֆիզիկական նշանների, ունեն զարգացման որոշակի ներուժ։ Հետևաբար երեխայի զարգացման բազմակողմանի խթանումը եւ վերականգնողական միջոցառումները կարող են որոշակի դրական արդյունք տալ։ Օրը նշելու նպատակը Դաունի համախտանիշի վերաբերյալ իր ազեկվածությունը բարձրացնելն է, այդ համախտանիշով երեխաների կենքի որակի բարելավելը։ Սոցարթակի հյուրը Մարինե Մկրտչյանն է, ում միջոցով կփորձենք հասարակության նիրազեկել Դաունի համախտանիշով, ինչպես ընդունված է ասել արև երեխաների խնամքի, զարգացման և վարման կարգի ճիշտ մոտեցումների մասին։ Մարինե, ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ մեր երկրում Դաունի համախտանիշ ունեցող մարդիկ և երեխաները բազմաթիվ խոչընդոտների են հանդիպում։ Ասել է, թե ոտնահարված է նրանց իրավունքը թե դպրոցում, թե առօրյայում։ Ինչ եք կարծում, դա հասարակության իրազեկության պակաս է։ Աշուշ դա հասարակության իրազեկության պակաս է, որովհետև մեր հասարակությունը շատ քիչ է տեղեկացված յուրահատուկ երեխաների մասին, թե վերջին շրջանում իհարկե հեռուստաընկերություններով, ռադիոալիքներով եւ զանգվածային լրատվամիջոցներով բավականին լուսաբանվում են այդ խնդրով մարդկանց առօրյան եւ պետք է որ տեղեկացված լինեն, բայց կոնկրետ Արցախում լուրջ խնդիրներ կան այդ ուղղությամբ։ Ընդհանրապես Դաունի համախտանիշով երեխան, երբ ծնվում է ընտանիքում, այդ ընտանիքի անդամների համար ուրիշ կյանք է սկսվում եւ իրենք էլ տեղյակ չլինելով են սկզբից, թե ինչի մասին է խոսքը, երկու ուղի է լինում ենգախից, կամ մարդիկներ են կանգնում իրենց երեխային եւ մինչեւ վերջ կնում են նրա հետ հաղթարելով դժվարությունները, կամ էլ հենց գլխից հրաժարվում են իրենց երեխայից եւ այդ դեպքում երեխայի զարգացումը ընթանում է շատ ավելի բարդ պայմաններում։ Քանի որ Դաունի համախտանիշով երեխան այնպիսին չէ, ինչպիսին մնացած երեխաները, իսկ սկզբանե նա արդեն հայտնվելով հասարակության մեջ հենց մանկապարտեզային տարիքից, նա գտնվում է ոչ հավասար պայմաններում, որովհետև մարդկանց վերաբերմունքը լինում է ոչ ադեկվատ, մարդկանց վերաբերմունքը լինում է ծաղրանքից սկսած, ծիծաղելուց սկսած, շատ բարդ ճանապարհ են անցնում եւ ծնողները եւ նման երեխաները, ընդհանրապես այդ խնդրի մասին եթե ասեմ, գեթավլի խորը նաեւ հիշենք, որ խորթային տարիներին նման սինդրոմով երեխաներին տանածածուկ էին պահում, ծնողները ամաչում էին նման երեխաներ ունենալուց, հարազատները թույլ չէին տալիս, որպեսզի նրանք դուրս գային շփվեին, եւ նման երեխաները այդպիսի մեկուսացված պայմաններում լինելով նրանց զարգացումն էր արգելակվում։ Բայց այսօր մեր պայմաններում որոշակիորեն կարելի ասել փոխվել է վերաբերմունքը, բայց էլի իրազեկվածության պակասը կա, բավականին աշխատանք պիտի տանել այդ ուղղությամբ, որպեսզի հասարակության վերաբերմունքը փոխվի, որպեսզի հասկացվի, որ Դաունի սինդրոմով երեխան նույնպեսի երեխա ինչպես բոլոր երեխաները, եւ մեծ աշխատանք ունենք այդ ուղղությամբ տանելու, թե զանգվածային լրատվամիջոցները, թե ծնողները եւ ընդհանրապես ամեն մեկը։ Բայց ասեմ, շատ դժվար է նման երեխաների հետ, սա հեշտ գործ չէ, նման երեխա պահելը, ընտանիքում մեծացնելը, որովհետեւ ինքը յուրահատուկ յուրահատուկ է իր պահվածքով, ինքը յուրահատուկ է իր վարքով։ Սովորաբար Դաունի սինդրոմով երեխաները լինում են пассив երեխաներ, լինում են անհաղորդ երեխաներ, բայց իմ դեպքում դա այդպես չէր։ Ես հիշում եմ, երբ ծնվեց Տիգրանը եւ ինձ ներկայացրին, որ ինքը լինելու այսպես пассив երեխա, ես ասացի, Տեր Աստված, ինչ ուզում է լինի, թող ինձ չարչարի եւ այլն, բայց пассив sense միտեղ նրեք խոսքից համար ընկած երեխա չլինի։ Ու Աստված ասում է, ձեր երազանքներից վախեցեք։ Իսկապես կարծես Աստված ասեց իմ ձայնս, եւ Տիգրանը ոչ թե пассив է, այլ Տիգրանը գերակտիվ երեխա էր, ու արդեն ես նեղն եմ ընկնում այդ գերակտիվության հետ, ես չգիտեի թե ինչպես վարվել։ Այն աշջանի, որ հիշում եմ, ինքը ծնված էր եւ երբ ես ունեցա արդեն փոքր աղջիկաս նրանից հետո, ես չգիտեի ինչպես գնում է, ասենք խոհանոցում հավաքում ամեն ինչ տեղը դնում, գնում փոքր երեխայից մոտ, գալիս տեսնում խոհանոցի կացանների սխշարված ամենտեղ, գալիս էի խոհանոցում նորից կացանների այս տեղը դնելու, գնում ննջարան, տեսնում սաղ պահարանի շորերը, սաղ հանած, այդ խառնաշփոտ վիճակը կարծես նրա դուրն էր գալիս։ Ու նաև մի հատկություն ուներ, անընդհատ տնի դուրս էր գալիս։ Ես հիշում եմ այդ տարիներին ես կողպած էի պահում դուրը, որ հանկարծ ինքը չբացի ու դուրս չգա ու հանկարծ չգտնեն, ու քանի անգամ եղել, երբ որ նրան բաց ենք թողել, որ բակում զբոսնի, ու մենք չենք գտել նրան որտեղ է, ինչ է, նույնիսկ մի դեպք եմ հիշում, եկել ենք, նայում ենք ամենտեղ ինքը չկա, ու արդեն ամուսինս ընկած քաղաքը մեքենայով, տեսնի բա որտեղ կարող է լինի։ Պարզվում է, մեր դիմացի շենքում առաջին հարկում մի կին էր ապրում, մտել է իր ատուն, բաղնիկը, բայց մենք փաստորեն սաղ քաղաք ընկած նրան ենք փնտրում։ Իմ ասել տարբեր են լինում, չի կարելի ասել, դա ունի համախտանիշով երեխաներն էլ տարբեր են լինում, բայց այդ համբերությունը, որ այդ տարիներին մենք ունեցանք, հետագայում հավրապատիկ դուրս եկավ, այսօր Տիգրանը ինքը շատ սոցիալիզացված, շատ հանգիստ երեխա է, եւ այն ջանքը, որ դրվել է դրա վրա, ի վերջո տվել է իր արդյունքը։ Ինչպես դաստիարակել հատուկ երեխային, ինչ հատկանիշներ են, որ հենց ծնողները պետք է զարգացնեն նման երեխաների մոտ։ Ամենավիրավորականը ծնողի համար լինում է այն, որ քո երեխան կարող է դուրս գալ փողոց եւ այնտեղ նրան կարող են վիրավորել։ Իսկ սկզբանե Տիգրանին մենք սովորացրել ենք, որ եթե ինչ-որ մեկը քո հանդեպ փորձի կամ բռնություն կիրառի, պետք է պատրաստ լինես դրան եւ դու պետք է պատասխան տաս։ Ինքը թույլ երեխա չէ, ինքը կարող է, եթե իրեն ինչ-որ մեկը վատ է վերաբերվում, ինքը կարող է պատասխան տա։ Եվ ասեմ, նման երեխաները հոգի իմացող երեխաներ են, նրանք զգում են դիմացին, իրենց նկատմամբ ինչպես է վարվում, նրանք եթե մեկին սիրեցին, սիրում են անմնացորդ, եթե մեկին չընդունեցին, չեն ընդունում, այսինքն նրանք նույնիսկ զգում են կեղծավորը թե չէ։ Ես իրապես եմ ասում դա, Տիգրանի օրինակով եմ ասում։ Առաջին բանը այն էր, որ նրան սովորեցրենք ինքնուրույն հիգիենիկ միջոցառումները իրականացնի, եւ փոքր ժամանակը մեր բախտը բերեց նրանով, որ շատ էր սիրում ջուրը, այնպես որ խնդիր չկար, ասենք, անընդհատ նրան լողացնելու պահով, իրեն այդ ամենը դուր էր գալիս։ Եվ Տիգրանի հարցում, նրա սոցիալիզացման հարցում օգնեց նաև այն, որ նրա հայրը շատ էր զբաղվում նրանով, մեծ ներդրում ունի ինքը այդ հարցում, որովհետև որտեղ որ նա գնում էր, իրենց այդ տղամարդկանց խմբերով, եթե արշավներ է գնում էին, ասենք Տիգրանին տարել է, սովորեցրել է ինչպես կրակել, Տիգրանին տանում էր ջրավազաներ, ասինքն նրա համար այդ խնջույքները, այդ տղամարդկանց կոլեկտիվում լինելը շատ մեծ դեր խաղաց, ինքը սովորեց այդ շփվելը, իրան շատ դուր են գալիս ընկերություն անել տղամարդկանց հետ, ու այսօր էլ ինքը մեծ հաճույքով, այսպես ասեմ, շփվում է, եւ մեծ հաճույքով նաեւ դիմացիներն են շփվում նրա հետ։ Ինքնուրույնություն պետք է դաստիարակել, նախ ի սկզբանե վերաբերմունքը չպետք է վերաբերել որպես խաշման թամի, պետք է վերաբերվել որպես լարժեք անթամի տան։ Երկրորդը, մենք Տիգրանի հարցում մի փոքր ուցե սխալ ենք թույլ տվել, ինքը ավելի շատ երես առած երեխայի այսպես ձևերուն է, որտեղ իր բերանից ինչ թռնում էր, մենք կատարում էինք։ Գուցե չպետք է սա անել, ես սա խորհուրդ չեմ տա, նաև պետք է ասեմ, որ Դաունի սինդրոմով երեխա ունեցող ընտանիքում տան մյուս երեխաները տուժում են։ Իսկապես դա այդպես է, որովհետև ամբողջ ուշադրությունը դու ուզած չուզած դնում ես այդ երեխայի վրա, եւ մյուս երեխաները ընկնում են ստվերի տակ։ Ինչ ուզում ես արա, դա այդպես է։ Նրա պահվածքում, որ այդ ամեն ինչ պետք է իր սրտով լինի, այլ եմ ասում, դա ոչ թե Դաունի սինդրոմի երեխայի առանձնատկությունն էր, այլ պարզապես երես առած երեխայի սինդրոմ էր եւ պահվածք էր։ Մի փոքր դա չպետք է այդ աշխարհի հասցնել։ Այդ ձեր ընտանիքում այդպես էր, բայց ցավոք գիտենք, որ հաճախ ծնողները երեխաներին մի քանի տարի պահելուց հետո այնուամենայնիվ հանձնում են մանկատուն։ Ինչ կասեք այդ ուղղությամբ։ Ինչպես կարելի է մի քանի տարի պահել սեփական երեխային, իսկ հետո որոշել, որ պետք է հանձնել։ Ես երբևէ չեմ կարող մեղադրել նման ծնողների, որովհետև գիտեմ, թե ինչ դժվարություն է իրենից ներկայացնում Դաունի սինդրոմով երեխան պահել։ Ոչ բոլոր ծնողներն են կարող հաղթահարել այդ դժվարությունները։ Մենք հաղթահարեցինք, որովհետև կար տրամադրվածությունը իմ ամուսնու շատ հստակ, որ ինքը այդ երեխային տեր է կանգնում, ինքը Տիգրանի լավագույն ընկերն է։ Այսօր ես կարող եմ ասել, որ նրանք իրար հետ այնքան են կապված, որ մեկ առանց մյուսի իրանց կյանքը չեն պատկերացում, այդ 100%։ Մեծ նշանակություն ունեցավ իմ պարագայում այն, որ մի քիչ կրթված շրջապատ ունենալով ընտանիքս, որը կանգնեց աչքիս եւ իր դժվարություններ, որ հաղթարում էի, իրանք իմ կողքիս էին, ասինքն ես ունեի նաև այդ աջակցությունը։ Ես ունեմ լավ հարևաններ, դա էլ պետք է անպայման նշեմ, որովհետև նույնիսկ մի քանի անգամ եղել է տունը փոխելու հնարավորություն, բայց քանի որ Տիգրանը ուներ այս շրջապատը, այստեղ նա սիրված էր այս թաղամասում, ես դա անկեղծ եմ ասում, դա ինձ համար շատ որոշիչ գործոն էր, որ չգնացինք այդ քայլին։ Ես էլ եմ ասում, նման ծնողների մեղադրել չի կարելի, որովհետև հաճախ երբ ծնվում է Դաունի սինդրոմով երեխա, դու քո ուշադրության էներգիայի 90%-ը պետք է հատկացնես այդ երեխային։ Իսկ եթե մայրը չունի հնարավորություն աշխատելու, իսկ եթե հայրը դինելով միակ կերակրող չի հասցնում անել ամեն ինչ, իսկ եթե իրենք ծնողները չունենալով ուժեղ անձնային որակներ խեղճանում են, չեն կարողանում իրենց երեխայի շահերը պաշտպանել դրսում, ինչ ասել նման դեպքում, բնականաբար այստեղ շատ գործոններ են իրենց դերի խաղում եւ ես կոնկրետ չեմ կարող մեղադրել նման ծնողներին, պարզապես նրանք չեն կարողացել այդ խնդիրը, որ ի վերուս դրված եղել իրենց առջև լուծել։ Իմ այս հարցի պատասխանը համենայն դեպս հնչեցվեց, բայց ես կցանկանայի եւս մեկ անգամ իմի բերել խոսքը։ Գաղտնիք չէ, որ ունենալով հաշմանդամ երեխա, ծնողը ստիպած է բազմաթիվ դժվարությունների միջով անցնել։ Ինչպես հաղթարել փորձությունները այն ծնողները, որ դեռ այդ պրոբլեմի հետ նոր են առնչվում, ինչ խորհուրդ կտաք։ Եթե ասեմ, որ ամեն ինչ հարթ էր եւ ասեմ, որ չեն եղել պահեր, երբ անկճվել եմ, սխալ կլինի, ես անկեղծ չեմ լինի։ Իհարկե եղել են նման պահեր, որ անկճվել եմ, իհարկե եղել են նման պահեր, որ ասել եմ ինչի համար, ասել եմ ինչեւ երբ, այս հարցադրումները իհարկե եղել են, բայց ճիշտ եմ ասում, մի օր է եղել, որ հերթական անգամ չեն գտել, թե որտեղ է դուրս եկել։ Ինքը միշտ հսկողության տակ էր, երբ մի փոքր տարիքով էր, այդ ժամանակ ենք նրան բաց թողում, որ ազատ ինքը գնա շփվի, ու ամբողջ քաղաքը պտտելով նրան չեն գտել։ Ես արդեն իստերիայի մեջ ամենից վատ բաներն էի մտածում, թե ինչ կարող է լինել նրա հետ, թեկուզ ասեմ, ինքը շատ հանգիստ փողոց անցնում է, նայելով աջ-ձախ, այսպես անվտանգության կանոնները, ինքը այդ ամենը գիտի, սովոր է եւ լրիվությամբ սոցիալիզացված այդ տեսանկյունից։ Շատ բարդ հոգեվիճակում, ասում է, Աստված եմ, էլ չեմ կարողանում, ու այդ խոսքերից հետո եկած շրջանում, ուզում եք հավատացեք, ուզում եք չէ, Տիգրանի վարկը փոխվում է։ Ինքը իրեն սկսում է այնպես խելոք պահել, այնպես կառավարելի դառնալ, ու ես ձեզ ասեմ, չէ, այդ երեխաները համարում են, որ մտավոր խնդիր ունեցող երեխաներ են, համարվում են ոչ զարգացած երեխաներ, բայց այն, ինչ նա այսօր հասկանում է ներանցային հարաբերություններում, դիմացինի տրամադրությունը զգալու պարագայում, իր ուզածը անել տալու պարագայում, այս խորամանկությունները, որ կան նրա մեջ, ես ուրիշ երեխաների մոտ, կոնկրետ իմ երեխաների մոտ, ես չեմ տեսնում դա։ Այսինքն շատ հարաբերական է նրանց այդ սինդրոմի երեխաներին այդ ներկայացվող այդ բնթագրությունները, որ մտավոր խնդիրներ ունեն, զարգացման խնդիրներ ունեն, այո, վարքի կառավարման հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունեն, անկառավարելի են, բայց ինչ չեմ կարող ասել արդեն այս տարիքում, որ Տիգրան 16 տարեկան է, ինքը սոցիալիզացված, ինքը բավականին հասուն, ինքը կառավարելի վարքով ծղա է, որ արդեն ունի այլ խնդիր, դա արդեն զբաղվածության խնդիրն է։ Գիտեմ, որ մի խումբ ծնողներ համախմբվելով ստեղծել եք ելարան հասարակական կազմակերպությունը։ Ինչպես ծագեց գաղափարը, ո՞րն էր նպատակը, մանրամասնեք խնդրեմ, քանի երեխա է ընդգրկված եւ արդարացված է նպատակը։ Ելարան կազմակերպությունը մենք ստեղծեցինք մի տարի առաջ, ստեղծել ենք մի քանի ծնողներով, յուրատուկ երեխաների ծնողներով եւ մասնագետներով, այդ երեխաների հետ աշխատող մասնագետներով։ Ելարանը ստեղծվեց այն անհրաժեշտության, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ մեր երեխաների խնդիրները մնում են չլուծված, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ հասարակությունը պատրաստ չէ նաեւ այդ նույն իրազեկության հետ կապված, որ մենք պետք է կազմակերպված աշխատանք տանենք։ Քիչ առաջ մենք բարձրացրինք այն թեման, որ ծնողները հրաժարվում են նման երեխաներից, կես ճանապարհից հետ են կանգնում, փորձելով այդ կազմակերպությամբ մեր ծնողների փորձը հաղորդելու, սկսնակ ծնողներին ասելու, որ այո, դժվար է, բայց հաղթարելի խնդիր է, ցույց տալով մեր արդյունքները արդեն մեր երեխաների վրա, եւ նաեւ ստեղծվել ենք որպես ՀԿ օրենսդրական դաշտում ունեցած բացերը լրացնելու համար։ Ինչպես գիտենք, ծնողները յուրահատուկ երեխաների ընկերների եւ ընդհանրապես խնդիրներով երեխաների չեն կարող աշխատել այնպես, ինչպես մյուս ծնողները, այսինքն լարժակ իրենց աշխատանքային ժամից օգտվել։ Ռուսաստանի Դաշնությունում նման երեխաների ծնողները ունեն օրենսդրական արտոնություններ, դրանց աշխատանքի ժամը համաձայնեցվում է գործատուի հետ, այն գործատուն, ով աշխատանք է տալիս նման ծնողներին, խրախուսվում է պետության կողմից։ Մենք ուսում ենք այդ փոփոխությունները լինեն նաև այստեղ Արցախում։ Եվ այդ դեպքում կարծում եմ, եթե ծնողը ունենա աշխատելու հնարավորություն, իր երեխաների սոցիալական հարցերը որոշակի լուծված տեսնելու հնարավորություն, այդպիսով չի հրաժարվի երեխայից։ Օրենսդրական բազայից բացի մենք ուզում ենք ստեղծել սոցիալիզացման կենտրոն, իհարկե ինտեգրացիան շատ ենք կարևորում նման երեխաների, եւ այդ ուղղությամ մենք շատ կոնկրետ քայլեր ենք առել, հանդիպել ենք պատգամարմինների հետ, խոսել ենք նման երեխաների խնդիրների մասին եւ ի ուրախություն բոլոր ծնողների եւ ի ուրախություն բոլոր երեխաների ասեմ, որ հասել ենք նրան, որ լինելու է Ստեփանակերտում սոցիալիզացման կենտրոն ամբողջ հանրապետության յուրահատուկ երեխաների համար։ Իհարկե առայժմ այն շենքն է տրամադրված, բայց պետական միջոցներով, եթե ամեն ինչ լավ ընթանա, ինձ թվում է այդ կենտրոնը կլինի։ Եվ կարևորում ենք նաև հասցրել ենք պատգամարմիներին, որ երեխաների ծնողները պետք է աշխատեն այդ կենտրոնում, այդպիսով եւ նրանց աշխատանքի հարցն է լուծվելու, եւ երկրորդը նրանք իրենց փորձը նման երեխաների հետ աշխատելու կկարողանան իրացնել, որովհետեւ ինչպես գիտենք, ամենամեծ խնդիրը նման երեխաների կրթության եւ սոցիալիզացման դա մասնագետների պակասն է, մասնագետների ոչ արդյունավետ աշխատանքն է, որը շատ երևաց հատկապես դպրոցական ուղակում, երբ մցվեց ներառական կրթությունը։ Մանկապարտեզային տարիքում այդ երեխաների խնդիրը որոշակի լուծված է, որովհետեւ կա վերականգնողական կենտրոնում մանկապարտեզ, որտեղ ավորն իր բնույթով ներառական է, այսինքն այդտեղ հաճախում են եւ յուրահատուկ եւ սովորական երեխաներ, իսկ ահա դպրոցական ուղակում իհարկե կաղում է ներառական կրթությունը բավականին։ Ճիշտ է պետք է ասեմ, որ կրթության եւ գիտության սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը որոշակիորեն աշխատանք է տարել այդ ուղությամբ, նա փորձում է լուծել այս խնդիրը, նա հասկանում է, թե ինչումն է բանը, կազմակերպել են սեմինարներ եւ ծնողների եւ մանկավարժների համար, հատուկ մանկավարժների, ովքեր այդ պատրաստվածությունը ունեն։ Այդ առումով մենք համագործակցում ենք այդ մարմինների հետ, եւ նկատի ունեմ Ելարանը, մեր կազմակերպությունը, կուզենայինք, որպեսզի իհարկե նման համագործակցություն ունենանք նաեւ մյուս նախարարությունների հետ, ովքեր առնչվում են այդ խնդիրներին։ Ամեն տարի աշխարում ծնվում է Դաունի համախտանիշով 3000-ից 5000 երեխա։ Այս երեխաներն ավելի դանդաղ են զարգանում, քան մյուսները, բայց նրանք լիովին ունակ են սովորելու և շատերը նույնիսկ կարող են մասնագիտություն ձեռք բերել, ունենալ ընկերներ և զուգընկերներ, վարել լիարժեք և անկախ կյանք։ Այդ համախտանիշով հիվանդ երեխաները կարող են հասնել կյանքում լուրջ ձեռքբերումների, ծնողների հոգատարության և աջակցության, բժշկական օգնության և խորհրդատվության, ինչպես նաև հասարակության լիարժեք հանդուրժողականության և աջակցության շնորհիվ։ Զարգացած երկրներում Դաունի համախտանիշ ունեցող անհատները ներգրավված են հասարակական տարբեր գործընթացներում, համայնքային կազմակերպություններում, դպրոցներում, առողջապահական զբաղվածությունը խթանող ժամանցային ծրագրերում։ Եվրատեսիլ 2015 երկի միջազգային մրցույթին Ֆինլանդիան օրինակ ներկայացրեց փանկ ռոքերների խումբ, որի բոլոր անդամները Դաունի համախտանիշ ունեին։ Ցավոք, Հայաստանի Հանրապետությունում Դաունի համախտանիշ ունեցող անձինք քիչ են ներառված կրթական համակարգում։ Հասարակությունում առկա կարծրատիպերի տեղեկատվության պակասի պատճառով Դաունի համախտանիշ ունեցող նորածիններին ավելի հաճախ են մանկատուն հանձնում։ Համաձայն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տվյալների 2014 թվականին Դաունի համախտանիշ ունեցող 22 երեխաների հենց հիվանդանոցից մանկատուն են տեղափոխել։ Միջազգային մամուլն անդրադարձել է Հայաստանում ստեղծված այդ իրավիճակին, գրելով, թե Հայաստանում ամոթ է Դաունի համախտանիշ ունեցող երեխայի ծնող դառնալը։ Դաունի համախտանիշով երեխայի ծնվելու հավանականությունն ավելի բարձր է մեծ տարիքով ծնողների մոտ։ Ուստի հիվանդության կանխարգելման նպատակով երեխայի ծնունդը պլանավորելուց առաջ զույգերին խորհուրդ է տրվում անցնել բժշկագենետիկական խորհրդատվություն։ Միևնույն ժամանակ, ճիշտ և ժամանակին կազմակերպված վերականգնողական բուժումը և շրջապատի բարենպաստ վերաբերմունքը մեծապես կնպաստեն հասարակության մեջ այս երեխաների լիարժեք ինտեգրմանը։ Ավարտվեց սոցարթակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք միանալ յուրաքանչյուր ուրբաթ ժամը 15:15 րոպեին։ Ձեզ հետ ստուդիայում աշխատում էր Լիրա Ղալայանը, հաղորդման հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, մոնտաժող օպերատոր Կարինե Հայրապետյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։